Mwana mwasiwe, uni ba Musa una baka bena na bantualeti na balusa na bana basi msusu na mwana bangute, ba ke wapi? Tumaba samba kena nabu mtisalimu jini. Oh, boni, nga zolo banona, nga yozolo banona na kiluba toka na ndege nini? Shimu maya panichi. Ka. Ah, ushima. Miantonye, yo, miantonye kasanda. Ya kutondu mbi nganyi. Kaka. Malo singa kasandas. Miantonye, yo, miantonye kasanda. Miantonye, yo, miantonye kasanda. Yo, Yeah.